أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك يؤتي الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم. دغا آياتنا مباركان داد سورة آل عمران ددر وشتم آيات تخونس بأترات وشتم آيات قرآت وشتم آيات تودر يدر يعني تر وشتم متلاوات وكيات وشتم تودر دجا آياتو چدي داد بي برخدي داغوز چاول دوار آيات مروايو قل تفرون يوتو مزامين مرزكر كدير كبات پر بنياد بانجنو يو داد اهل کتاب سره چې کوم دغه جنجال او دغه د فارغ یو دلیل پیښول چې اعلی نبی علی صلوات و سلام په دې ستا سره پر دغه سر بیر چې دونه دلیل ورده ستا سره محاجه کول. فقل اسلمت ورته ما اسلام را وړی ته کې را وړی کې نه را وړی کې منه وې منه کې نه منه مې کې و منه خو هدایت بشي کې نه منه د دوزخ حق بشي د دوزخ خوراک بشي. نو ورسته بیا ول چې دا څوک نه مني د اوغو تقبیح الله عز وجل بیان ول دا څلرم مزمن غاروانونو هغه څنګه ود اوغو تقبیح چې ان الذين يكفرون بآيات الله تقبیح دا غو چې دی خدای لا نه بیان وجنی دی خو هغه کسان وجن چې هغه دی ته د عدالت امر کوي او دی د آیات د لا پاک د آیاتو تکذیب کی دا بجیو د داغه بدی څلر نو کی بر خلافات د تکمله کوي برابر بیا بل مزمن ته خبره واوري. نو د دې د بجی څنګه بیانیږي دغه اهل کتاب دلته خاص د يهودو مساله ده هغه دا دی چې دغه آیت کریمه شان نزول به امس دا وارد واره چې اوس مر شروع کوو چې یو شان نزول یا دا دی چې دا علامه قرطبی رحمه الله په خپل تفسیر کې ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهود مدرسې ته ورغی په مدینه کې د دې مدرسې وی خو دیم دغه سجن لري درسونه کوي دا جلاده چې منسوخه سوی دی نه تر تیریږي. نو هلته چې ورلی هغه د دې علماو ته یې دعوت ورلره ورکړي نو په هغو کې یو عالم نعیم ابن عمر نومېدی هغه بره ورته وویل ول دا ستا جن څه شی دی د کومه ځای جې را شروع کړی دی دا اوس څنګه جن دی. پیغمبر علیه الصلات وسلام ورته وویل بره زما جن چې دی دا د ابراهیم علیه الصلات وسلام جن دی اساس هغه دی خود به په فروعاتو کې یو څه فرق بنسټ هغه دی چې هغه خدا بردول شه استاجن د ابراهيم عليه الصلاه والسلام پر جن برابر دی ولو هغه ملت دی ورو برابر نه خو يهودي او ته پر کمز غي ته خو وسوي چې يهودات منسوخه سوي دی نو ابراهيم عليه السلام خو يهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتول ولنو كاغه يهودي و د کمز ځای ثابته خو په تورات کې ستا کتاب ته واسه تورات را و تورات بخلاص کو چې تورات سوي چې ابراهيم عليه السلام يهودي او کې ابراهيم عليه السلام مسلمان بردولیا تورات نه راخ نو الله عز وجل د دې دغه بجه بیانی چې استا پر کتاب چې کې منې پر هغه پیسه در سر کې راځي نه او خبره ته جدا جوړېدلې چې ابراهيم عليه السلام يهودي پیغمبر علیه السلام په قران پیسه لم را سر کوستا په کتاب را سره ستا په کتاب کوم خبره ذکر شوی ده ابراهيم يهودي او کوم مسلمان برای کتاب نه راخذي په دغه مدرسه کې خلوت توراتونه به ډیر پراته نه راوړي یو شان نزول یادار چې علامه قرطبي بیان کړی بل شان نزول یادار چې فتح الباري د بخاري شریف شارح ابن حجر عسقلاني رحمه الله هغه بیان کړی اغه وای چې سدا سی وچ په دغه يهودي کې چې دلته د مدینه سره شاوخوا وسیدله په دې کې یو شزه او یو نر وزنه وکړل او دواړه واده والا زنا چې وکړل دوی د خانانو د اشراف جوړته وای عزت من جوړته وای د عزت خلق نو دغه د دې د خانانو د ډجې څخه و د دې پر تورات باندې چې واز د حکم لیکل سوی و چې دغه کسان چې واده والای زنا وکړي دا باید سنگسار شي بارد څه د پاره چې د خپل خلک د سنگسار څخه خلاص کړي خود خانه کابلور یا بزی خو سرداران و برانو حلک و بران درځي د محمد هم شي پیسه لیکي چې دی لا څه وایي ورته وایي چې دغه دوه زنا کړي د حکم څه دي اراله و نبی علیه الصلاه والسلام ته کنه دې څه حق لري چې دلته پیسه لکه خو دنیا هغه دی خو ګونی خلاص شي بران نبی علیه السلام ته د قصه بیان کړي چې حکم یې څه دي رسول الله صلی الله علیه و سلم تل بر الحکم نو دا غدی چې دی باید رجم سی سنگسار شي بر یار ظلم در باندې وکي سم خبره جن کړ بیان دون جلاوري سره پرې بچا کی ته دا ځوانان څوګر ته ودا چې سنگسار سپور ډبور جمله شي دا سی کار نه دی بر نبی علی صلی الله علیه و سلم تل بر التورات راوړي چې په تورات کې ارڅ ذکر سی او بس هغه سی اول وسې انصاف خبر وکړ دا سی خبره سی دی تورات برا اول وسې تورات را تورات کې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې بار ورتول ولستنه یو عالم در سره را وری نو تاسو خو چې یاس معنا ویل یا نسی ګرد خو نه و د تورات وی کې ګرد خو تعلیم یافته خلک نه و چې دین زده وای نو بار ول څوک دی عالم دی ابن سوریا د تورات یو عالم هغه ایمان نو را وری تر وسه پور برل دی دی نبی علیه السلام ورتول را وی وای عبد الله ابن سلام رضي الله عنه دام د مخه د يهود غټ عالم د تورات حافظ ما خن د جناس را اخوات ابن سوریا چې پر روان شو از اخلاص کی چې راوی او چې درجم آیات ترالی پر هغه دې سګو چې ولا ګول دا خو را شروع کړ دا سترغه ګام را واړو عبد الله ابن سلام روغ رضی الله عنه سم کش کړته دا غیسته ک دا غزای وای اده بار مجبور اوس دا غزای چې را شروع کی چې وای بار نبی علی السلام نو تورات ما غد پیسه وکړه چې راجم چې څنګه سار دي انو دی خوغه شزه ونر بره سنگسار کړل د پیغمبر علی السلام سره بره دار کمبت کېدل چې یعنی موږ په کومه تما درغلی او چې دا بخلاص کې ته خپل د قران حکم هم دغه را باندې وکي تورات یې حواله ورکړم دا شو نو بوس وخوا بجی و الله بل دغه بجی بیانې چې پر کوم کتاب چې د ایمان را وړي قباحت د غن دی رزالت خباست د غن دی هغه احکام نه مننه دا هغه پیسه لنه مې دوه ځای پیسه لا ګور دي ته تورات ته راځي سو یو په هغه جن کې چې نبی علی السلام رزما جن ابراهیمی جن دی دی ابراهیم خو يهودي او پیغمبر پر تورات راځي سو پیسه لا کراسه تورات سوې امه نه را اخستی یا دغه درجه مسله پیښه سول د زنا مسله امه تورات دغه رقم کاوه چې عمل په وکي نو بیا خو به دې سولونه علاوه خو به دې کې جوړ خو ستاله کتاب حکم لا عمل سو لا غدي شریعت عمل استخو بده نو دا د دې قباحت د تبیانی تر هغه ځای چو وهم لا یظلمون الله پاک دش پرمای علم تر آیات نه کیتلی نبی علی السلام تم خطاب کی هر امت د نبی علی السلام هم آیات نه کیتلی ته نه خبر علم جن دی رسیدلی الا الذين واغه کسانوت او تو چ دی تور کول سوید نصیبا یو غټه بخ ور کول سوید من الكتاب د کتاب څخه د کتاب سمرات تورات دی ته غټه بخ خاخ علم ور کول سوی چې په دغه تورات کې دام ذکر سوی چې ابراهیم مسلم وو په دغه تورات کې د درجه حکم هم ذکر سوی وو په دغه تورات کې د پیغمبر نقش او علامه هم ذکر سوی دا ګرد دی تور کول سوی وي نو تا و دغه کسانو ته نه دیګتلې په خبر نه دی څه چا موکي دا دغه سبد خلک دي علم تر آیات نه دیګتلې ستا علم ندی رسیدلی دلت خرویات اصلی دستور گدی مراجع ازنی اغا علم دی ولی نو پستور گو خوچ دی مرتیس کل جدلی خو مرتم دا خطاب دی مانا پا خبر خو یو خوادی ملایان بیانی رات تس علم ندی رسیدلی الا لذین واقع کسانو تا او توچ او غوت و کول سوی و نصیبا غطا بات کمین الکتاب دا کتاب يدعون ذي دعوتي دل بل الكدل إلى كتاب الله وذاك كتاب تدا الله شدا توراتي وذاك ترى دعوت كذا شرا سر رواية خش سبك شيء كلي كلي دي إبراهيم يهودي وكار مسلمان رواية خش شيء سبك شيء كلي سيد دعى رجم شدي دعى جزاء وس دعى زنا شدا سري كور ولاي دعى جزاء وس رجم دي كندي دعى تدير دعوت سوالنا يدعون ذي دعوت را دعوت كلي كيجي إلى كتاب الله وكتاب تدا الله شدا سوك دي توراتي دته د پاره ورته را دعوت کیج لیحکم مچ دغه کتاب حکم وکي پیسله وکي بینهم په منځ کې ددی خو راسه ستا پر کتاب پیسله کو دغه د پاره ورته را دعوت شو را وایخله شو دعوت شو دی څکی ثم بیان و يتولى مخ اړي فريق یو ډله منهم ددی څخه دی خو نو ګرد داس نه خو عبد الله بن سلام ځنی ایمان را وړي ددی د يهودو بعضه ولې ځنی چې مؤمنان وغو خو مخ نه وړو غول دغه حق د نبی عليه الصلاه والسلام درته وای د پتورات کې چې دغه عمل وکړه نو ثم بیا یې تولا تولی دغه د چسړي دی چا څه مخ داس یعنی واړي معنا ځان ناراض ښکارا کی یې تولا مخ اړي فريق یو ډله منهم ددی وو په دس حال کې مخ اړي چې هم دی معرضون اعراض کوون کې دي د مسلې څخه هم تستیس پایم طالبان ما گور یا تولا خوم داغه دا چه مخ آره اعرازم داغه مانا نو دادوالا پا آیات که چنگ راله نو دلت دو ترجمه ما وکر یا تولا مخ آره پریقون یو دال من هم دا دوی چخه وو پا دس حال که چه هم دی معرغدون پا زرو که ام مخ آره وون که جه دا زرو مخی پا اعراز که مراد سوال که داغه دا دایره دا بدن مخ دنه مراد سو نو ترجمه سر جلاسو که دا معرغدون ترجمه هم داغه سوی که چه علاوه پا دس حال که چه دوی اعراز کون که پا مخ گی مخ آره نو دا تاکید دا اغا یتولا الله د فارس برن بیا تاسیس نو سنوی پیدا نس ول کدا معنا د زړه واخله برای نو بیا دا جلا معنا سو هغه د مخ اړه ورس ودا د زړه علاوه زړه هم دغه مخ اړه در څخه مخ هم در څخه اړه داس دریم ترجمه ده ده چې سوم پس ته والا مخ دی اړه و په دې حال کې چې هم دی معرضون اعراض کوون کې د مسلې څخه د مخ هم در څخه واړه د مسلې څخه هم مخ واړه اعراض وکي دا مثلا ګر سره نه کوي بالا ګر دا مسله دی نه منې نو نو ترجمه کدای سیسی ورته پام سوی علاوه ده خص بد خلق دای ګور د دې بل قباحت بیان شو د دې قباحت واجه وای چې دای ولې د غره کم مغرور دی چې نه تورات منی الته او ایمان پر اوړی دی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام خبره نه منی دا نبی دی د اسمان وحی ورته کیږي دا قصیر و از معنی به نه دی ځین نه منی دا خپل خبره نه منی دا ولې دا مشکل د کوم ځای پیښ دی الله پاک بده ته داسې یو جوره خبره دلته موږ ته وکړي چې باره به موږ په خپله معاشره کې هم وګورو چې اکثر خلکو ته ګمري ده دغه وجه پیښه ذلک دغه اعراض چې دوی کوي دغه تولي و مخ چې دوی اړي بي په سبب سره د دې دی چې انهم دوی قالو ویل په خپلو منځو کې لن تمسنا النار لن تمسنا هیڅ کله به مسنه کې موږ النار و اور ولكن مشت اوغر سررا ولا رسيج الا اياما معدودات الا اياما مگر نه یو څو ورځې معدودات په حساب د دې بس دغه کده يهود خدای په اور نسوج اول خل نسوج چې ورواشل اغه نو یو څو ورځې دي څو ورځې دي بار به یو سلويشت ورځې ولي بار لا اخز موږ نه کګانو چا د ګلګي عبادت کړو کسي سپیاج فرعونه ته خلاص وترو دي نه چې وو وتله الته غ دې خلک ولي دل چا د ګلګي عبادت کاوه د بت دې ام بار ویل چې موږ به دغه سي خدای پیدا کو اسامري چې ګلګي ورته جوړ کی اغه عبادت دې سلويشت ورځې شپې کړو ولي خو موسی عليه السلام کوي تر تللی واغه ونه دې بار المساخه تا وتی دې به وسبل زي دې عبادت د خدای څخه کتاب راوړي پیغام راوړي دا موږ خدای عبادت خدای دې نو هغه غلطی چې موږ کړی ده هغه کسات به ګردو يهودو ته کې ورکاو نه دا سلويشت ورځې بل به بیا ورته ویل چې یا ته ګوره حساب ورته وکړه تکرار الله پاک د په عذاب کې نه راکوي اول د واره د شنبې تیوري حساب کړه شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه بیرته چی شروع شو بیرته شنبه شو په دغه شنبه جنو باره یې لکي الله وایي بس نو خو دي اووه ورځې پوره شوې د هر نوم چې ته یادې ناولده ناولده ورځ وه دا خو بیرته هغه زړه راوګرځېده نو په دې ورځ کښې مې عذاب ورکړی دي بله مې لکي بس د اووه ورځې بس خپل پرتبیات باندې هغه ترجمې هم خپل پرتبیات کولی ول څلوېښت ورځې بلبل اووه ورځې دا نورې بانې هم د ځانه څه جوړولی نو ذلک دغه د دوی تولي و اعراض چې د خدای پاک و هغه تورات ته غاړه نږدي ولي بیا په سبب سره د دې و چې انهم دي قالوا دي بويلا ولن تمسنا لن تمس اسكلب مسنك نامج النار هو الا خبي بمسكي اياما ورزي معدودات دو قط فشميري سو ورزي جديري نو نجي ابلا ولا سو ورزي بيا مرزا مرتجنك رب واي وغرهم وغردو ككلي وخطا يستلي وهم دي في دينهم فدين كده دي ديش فخ فدين كده خطاوز عمل نبكي كم خبر دوك كده ما أغ خبر كانوا كده و يفترون ده زانة تراشل ده خود زانة تراشل خبر ده ش خداي پاك ما تعذاب نراكي ما تدغه نورز راكي نو ده ابترا ده دو كاكي خطاية استي بار ده نخيري فدين كي كيش ده كوم ده نكو نو چمال ده خبر تمش پام وكو دليا مش ام ده غرقم باكي دو كايو الله پاک دې مو وساتي کوم لا عمل نه پکې يم دغه چې هغه صفات ته وګوري چې رسول الله عليه السلام د علما او کړي د دزړه ډاډا دي چې ارڅ خیانت او ارڅ ګناه چې کوم پروا نه لري خو دې د رسول الله عليه السلام ارشادات پراته دي زما څونه مقام یا په آیاتو کې د صفات راځي د عبارت او کس نو الله تعالی خو عامل یا دي نو شعالیم عمل په وکه بره مقام دغه رقم دي نو چې نه بره نو کوم سج الحمار يحمل اسفاره علی مثال ولي بره نو په خره چارسونه کتابونه باندې کې خو هغه رقم شو ده شیشوی خر ده کتاب سیز که پیدا که خدا ما در نده زنی کرد ده اغی رکم که زمور ده پیران و زمان و ده بزرگان و زمان دی اغیم پا خطل پلار و نکه بانی نازیر چه سنگ نکه لرم شکر دی سنگ بابا لرم ده اغی نماده ده رخ نسی خلاص واره بازه ده پیران و پا زمان و سچ دی او گوری گرد مردی ده عیاشوی شوکان دی ده چکرو ده میلو دی دلتا میلای استالی التا میلای استالی وصور توی چه بچه ده پلار کور دی خبال اگر نو خو هغه به ځي نو خپل ځای ته پاتې کېږي نو خلک بیا پتا څنګه راجام شي مګر خو زموږ د زمانې خلک د غو نه جوهال دي پر دغه سګوان باندې راجام وي د مونې څنګه غواړي و دا ته وای وای ما دوا ما ته دوا کو پر دغه چرسی باندې راجام وي پر دغه کرک باز باندې راجام وي وای ته دې نو نه کوي زوره ورسره وسورت وای چې نوح علی صلوات و سلام در دا ګور د زمرد شو خل ګزور ورو مګر خو زه کا پر در دنیا کې سو په زور ور سره خلاصیږي خو ته خپل یا پلاع ته دو جن زدک نو يهود تم دي خبر دو کاور کړو په دا خبره باندې چې ځان یې سره جوړول دین نه کاوه زموږ په امت مسلمه کې دا مرض وس شروع دي بس چې او ولته په نه کګار کې شو سره کې سو زه یې په یو ګناله نه دي بند مسې په یو ګناله نه دي بند ولي وای په زموږ په نه کګار کې موږ عجب ستانه خلګ په وګو کې زوره ور چرسی وي هغه بیا مشکلاسي خدا غلطه ده ار سړی چې دي هغه په خپل عمل خلاصيږي انو رحمان بابا خوم دغه سوای وای چې نه ود ځنه شایسته نه څوک چې څوک یې شایسته مور پلار نه وی چې ودیږي په خپل شایسته به ودیږي مور پلار چې دی دغه په شایسته خلک نه ودی چې پلار شایسته دا چې هر شی د اسره پلار نه کوي وړه مانو یا یې مور شایسته وای یا ورور شایسته ته چې جنت ته ودیږي ورځې په خپل عمل به کېږي د نور په عمل چې دی پر هغه به اعتماد نه کوي چې د په عمل کېږي ان سی دی ایمان راوړه هغه که بیا شفاعت کا او هغه که الله قبول کین او یو تمسته کالا غرات کی چې دا زاسته شفاعت زنه منه د زور سره کولای شي خو نیس کولای دا یو اساسي خبره الله پاک دې ترا وشو پسې د دې انجام بیانې چې شه هغه خو نه کړ پر خپل کتاب یې سلام نه کوي ادي شاده دې تورات دی او په دغه خبره نازیر چې بس زې سورې د ورځخت دی وژن بالا ز پاک سره پاس اړه ما د ورځخت نه اچي رب العزت وای په کیف څنګه حال وي څنګه به اذا هغه وخت جمعنا چې مش سره دا جمع کوم دی ليوم من دقاق ورزة دا پارا راجمع كل ريبة چه ات شك نست فيه فاقه پراتك يا شك نست فيه يعني في مجيئه پراتك دا غير يواز دا رشك چاة نلويل چه مؤمنه چه قامت پا والله چه راس دا گرد نظام دا عباد دا پارا ندي جور دا خرابير د مثال په تور لکه موږ چې یو کور جوړو دا ګارانټي ده چې دا کور به در اباده پوري ولاړ داغه کور دې چې په بازار کې ویني سخه کنګریټ دې مزدوران ورته درولې درز درز بیرته نړۍ کې نه نه کنه خوشل کاله نور وی مگر نړیږي هر شی چې دی برته خراب د دنیا غې لري لکه هغه یو ملک د ورځې نارکی وای لدو للموت وابنو للخراب زیږی د مرګ د پاره هر انسان چې زیږی چې دا وزیږی دی ملاد وا پر کې انجام مرګ دی کده بل شي د پاره خو د مرګ د پاره زیږی دی لري پاره مرګ دی وابنو للخراب چې دا جوړی یې د خراب د پاره جوړی ظاهر خو نوم د اباتی دی بار رنگ هم سیور کې چې وسنو کار خلاص دوا پر وس خطر پکې کې وس مگر پایده دی ځای برته د نړۍ دوه دی دا به برته خرابېږي نو دلته الله تعالی پاک فرمایي مشته نو چې د دنیا خو خرابېږي خامخا د خراب ورځ راځي، خامخا د قیامت ورځ راځي، نو په هغه ورځ به دې بیا څه علم په کیف څه رقم به یې څنګه حال به یې اذا هغه وخت جمعنا چې موږ راجمع کړو هم دی لیومن د هغه ورځ د پاره سره راجمع کړو لا ریب چې هیڅ شک نشته فيه فراته کې د هغه ووفیت نو دې چې راجمع شه د ساتری د پاره خو نه دي چې باره به پر دې خرمای ویشل کیږي ووفیت فرب ورلره ورکول شي کل نفس و هر نفس ته ما کسبت ما یعنی جزاء ما بدله ما د هغه دا نه معنی چې د چکر یو برته هغه عمل ورکول کیږي خو د ما چې خمره د هغه عمل دی نو مضاف غیر جزاء ما د هغه عمل کسبت چې دا نفس کسب کړو بلا به دا نفس که شکر کړو د شو جزاء ورلره ورکول شي که بد کړو د بد جزاء ورلره ورکول شي کما الله پاک وو پیات یاد کی وو پیات پر باور کول په پر په معنا باندې چې نه د ثواب کې کمیږي او نه د جزاء کې کمیږي وهم لا یظلمون وهم په دیس حال کې جدي چې لا یظلمون پر دې ظلم نه کول کیږي چې برابر په دې پس ناکی ناکی ګناي ویل کل سی وي د بنې کړي یا یو چا نه کوي کړي نه کوي ځنه کوي مسی وی ظلم خو دوه قسمه دي یو دا رقم ظلم دي چې معنا د نه کوي کړي چې پر نه ور کوي ام ظلم الله دا ظلم ام نه کول کیږي بل بیا دا ظلم دي د دې مثال په توګه لا سره ځي ګنا کړي دا یو ورس چې لیکل سی چې ا ذاتو برابر دا ظلم ام نه کول کیږي ار چاته حق او حقدار ته پر رسیږي نو په دغه ورځ به برابر دي څه حال تردق ازای پوری اغد دی قباحت دا یهود و دا اهل کتاب دا الله پاک بیان کی پا عین حال که اغد دی انجام اون بیان کی فقط انسان متوجه کی چې پا دا غورت بنا بیارا بیاد سالی پر جه دنیا خدای دا غنا خیری کی دا رسول علیه صلی اللہ و سلام سر اخفل تورات نور سر منی نو دا دا سب بده تایی پا دا دا دی تقبیح چه خلاص است و تر وصف پر نمی وصف بیان سو پا دا سبکه پا اخیر کی وصف بیادا دا بیان سو وصف نو بیاد چه بل شی بیانی دا بیاد دا مؤمنان و دا پارا چه دی غلبه مسلمانانو ته د نبی علی السلام او اصحاب تعالی او تعالی داس یو اشاره وکي چې غلبه په پای کې ستسه ده دی چې وس دغه کوي دغه رښندونه چې په دې جن باندې وي کامیابی پر تس باندې درلاره راشي شان نزول ادا دي د پسې آیات چې موږ وایو چې په کوم وخت کې چې د خندق د غار کې نل کېدی خندق په خپل په عربي کې د غار ته ویل کېږي دا کنج لویته چې پر مدینه شریفه باندې کفارو ټولې چې پاک سره وکړي د سعودي عرب په شاوخوا کې چې کوم پراته وه برای درځي چې د دې بیخ وکړ دا د قاعده او د اساس یې ورختم کړو تا سر یې درد دی نن دلته املا سبا هلته املا سبا هلته املا راځي چې ریښې ختمې کړو لکه ناټو چې افغانستان ته پسې راغله چې درځي د دې ریښې ختمې کړو دا خو باره که یو پلای ریښې وکړه غټه درخته سوه دا خو بیا ولاکه د چا پلار یې مخ ونیسي دا وسه دا تړاو ته نه سره پرېږدي د دوی دا څه چې پیسې وکړم کنه د اسلامي ملکو سره پر دغه بنیاد دي دغه پیسې در کوم ته دغه وکړه بل سره مخالف کې هغه تم پیسې ورکې هغه ته به ته هغه وکړه د دې پر خلاف پاتې ګرد بس سره جنگ چې جوړ را نس نو دوی چې و بارے دغه سره ډیریج چې ډیریج نو ګردو کفار او په دغه وخت کې موجود و درته نږدې بارے نو لشکر برابرې کړ روان سول مدینه بغیر سره درې شو کار چې لټه پاتې نس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې آل رالی چې دوغه نه لشکر را روان دي وسه مخ څنګه نشي نو مشورې شروع وسولې اصحاب را ټول کله چا په هان و او شاعران و د ګرد سره وجه و وجه غدي چې د باندې جنگ کوو کدن نه ټول مشوره دا ورلره ورکه چې د مدینه څخه نه وځو جنگ د لیکو دا غه یو غټه خدا ده چې جنگ پر مدینه باندې داخل دل تشروع شي په مدینه کې خو منافقین امو نو د نبی علی السلام زد مبارک دی بمز ما پر بغل بیا مجبور دی جنگ وکړي ځکه غواړي کنه غواړي جنگ وکړي وځي نو پر مدینه چې هغه را وری نو هغه بیا نسی جلا کوله چې دا غي از موږ ملګری دا غي خود د دنیا کو پر سر راټول سی دا غي خبره ګرځي مدینه خراب دې هم خراب دې د ځان دا ما یو خو نفر ډیر سی دا واجه ده او بل دا دی پرداشت موږ مقاومت نس کولای ته هغه خل او تو ورسونه په وجونه دې مش چی شو ا نو مشورې خوشروس به نو څنګه به کوو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه نبی علی السلام ته دی خوم د جنگره د ایرانیان د وخت جنگره راغلی دي چمونه از دا دی بار خدای د جمن کی و دور مشه به دغه سو دشمن را باندې ډیر سو مش پر خپل کلاو باندې خندق را ګرځاو د وبو به مم سر ډک کده وبو نه ډکم دشمن ستر او شتله و سم د ایران ته چې خلک زی پر د خپل ملک باندې خندق را ګرځول یغه ټکان دی ښه نو دون کند چې نه استر ورځیدلی سینه انسان او جوره دونه جوره کوش چواسو چراخی است پر وړه برای پتورم سر پر کوله سره خدای بار لکلان چې ته چپریو جوار ورته ولاړ دغه صندوقان ورازی اشر در وسله فوجونو د کوپارونو جره رسیدل دا اشر نو دار کم چې بره تقریبا 10000 نفر اصحاب کار پکشي کاو کولنګان و بیل چې سره چلی خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ان په خپل بدن مبارک خاور سره چلول اخی جوړ پدغه خندق برای لو دبره پیدا سره تقریبا ویل کده پیل بدن ده رقم یو وخت نه کېدل اصحاب بار نبی علی السلام تعال ور واستوی بر دغه شغټه دبره پیدا سونه په ور کم نه وړ کیج نه ماتیج چې ارته ما ترور مرتنیول دي نه ماتیج انو پیغمبر علی صلاتو و سلام بار ور ترال چرالی بر اخت سرا کی کولنګ یا ماترول چې اوله پلای پورت کې دا ور سره کړل یو درې مده دبرې ځنې راځلا کړو او قټلم باه وکړ دا دبر دا دبرې دونه غدرونه وکړ چې د مدینه شاوخوا ګرد سړي په تاریخ کې یو پجلی شاعت سو دغه نه غټې ورونه نورې وکی پیغمبر علی صلوات و سلام په دې ورونه کې ما د حیره د علاقه حیره یو منتقده برای دیغه علاقه چې دی دغه بنای ما ته وځلې دا غو پاچاهانو قصرونه دا چې جګ قصرونه ما په چې کې ولې دلاله راښکاره کړل بل پلای بیا دغه کلنګ یا د ماتور تکاش کی دا دبر چول بل درې مشه زنی را جلا کړل بیا دغه ونه غټ لور ونا وکړل کی بیا چې شاکس بارے ول دروم قصرونه هم ما پکښ کی وې دل ده پلا دا درې مرچ بیا ور سره کړل بیا دغه سره ترونا وکړه سره ټکور ټکور سول دبر بارے ول د صنعا د یمن خوات آل ته دی پخت پای تخت دام ده مسلمانانو پلاس کی نو بر لاغه قصرونه هم ما ته وزل یدل جبرائیل را ترالی چې زیری مدر باندې دغه چې ذاته په دروناو کې وجدل دا ګرد ستا په لاس قبضه کیږي دا فتح سي دا ونیسي ایوا پلا خبره سره مشهور سه چې اوه معنا درته وسمړ د دې څه بیرې چې ما سره یې شو مکاج الله دا زیری راکړه چې دغه غټ غټ حکومتونه و ده لکه سره چې وس وای چې مشتزيري راکور چې امریکا به مسې په لاس ونیول سي روسیا به ونیول سي فرانسا به ونیول سي بار خلک به تاسو ته پک وګوره فرانسا وردا سره کیږي خو د پیغمبر علی السلام اسباب به دغه نه کوم زیرو دوه په مقابله کې دا چې ویل خبره سره لاس پر لاس و منافقین خو ودلته تر يهود یې ورسول بار رخصندونه شروع وسو بار چې بیر مسلمان ولې بار ول نبی خو موس په دې ځای غاړه نه باسي روم هم نشي وای اغه زایونم دی وسله دې ځات څخه ویني در بنډي ورا چول دي کوم خوای ویني داش یم رخصندونه بیا وهاله وس بارا به بل چې به ولې دغه تی بل دی خو وسله حیره قصرونه امني سي نو د کسرا بچا مانی امني سي ورزي دا زایونه جرایات کړی چې پاته اغه زایونه سول دغه رخصندونه چې ویل کېدل رب العالمین و نبی علی صلوات و سلام ته دا آیاتونه نازل کړه برواز ما خدای ته د شیان اسانه دي ته وس ما زغوش پر نیسه روم زور ورته غواړي کسر ازور ورته غواړي سن ازور ورته غواړي ته غواړي نس ما خدای څنګه خدای دی قل ورته وای و دیتا و اللهم ای الله اول دوار دعا وکداس قلت وای محمد و اللهم ای الله د اللهم اصل خود معلوم دی چې اصل یا الله دی برانو هغه حذف کړ په پای کې میم مشدد ورلار ورکی اللهم ام دغه معنی چې ای الله ای الله و دغه میم عوض دغه یې څخه راغلی دی اللهم ای الله مالک الملك مالک چې ته مالک او خاوند دی الملك د فاچهی پر دنیا چې څه بچی ته لري خو ما خاوند دی ته څوک بچا کوي څوک شته کوي ته او چې تور کې نو چې ته خاوند دی ته او چې تور کې یا الملك فاچهی او چاته کې من او هغه چاته ته شاو چې تا خوښ شي نو چې ته بچی ستاد لکه د سړي چې خپل د مثال په تور غنمه نو خو چار چاته ورکی تقسیمې ده د کار د ته د بچی مالک تور کې فاچهی من او هغه چاته ته شاو چې تا اراده شي وتنزع عودتك الشيء اخلي الملك فاتي ممن دغه چاته که ته شاو چستا ورته اراده است د چاته چې به اراده سو بچي چپکی ور برای استه کې برده پټه دو ځای نه لري پتراټ تللی زغستلین نو د بچي ورکړه او اخستل دواړه ستا په لاس کې دی الله وتعز وتعزت وركمان واغچاته تشاء وتشتا ورت ارادش وتذل وتذلت وركمان واغچاته تشاء وتشتا ارادش په دې جمله کې به دا و چې عزت و ذلت مستقبلاس کې الله پاک چې ارچاتي ورلره ورکه به دې کل خیر وسګور عزت و ذلت دواړه ذکر کړه دا خبرونه پاتې کې خدای عزت به خیر دي پسې به دې کل خیر په لاس کې ستا خیر دي په دې کې دا اشاره درک چې نو خیر زه غواړم نو لکه یو سړی چې راشي و یو خانه کاته مزدوري ځنی غواړي برای د نوکر درول خو نو ستا په لاس کې دي ابل خو نه وای چې نو یې ستل خو ستا په لاس کې دي دا درول ورته د کښمنه ما و درول که دایس په خبره تیس پویږي چې سړی دی د مثال په تور پیرداري په کار دی دا بل واسه چې ماته پیرداري را کاغه ژغنه کې پر د خنو ستا په لاس کې د معنا چې ما سره شکه نو خو دې مې درولای شو دلته بیا دې کل خیر نو خیر نو خو لا پاکستا په لاس کې نو خیر خو را کوي سم معنا رايکه دا د سره څه د دعا پر کم را شروع وس اول دا الله قدرتونه بیان کړ قدرتونه چې خلاص وبره څنګه نو خیر خو ستا په لاس کې دی الله پاک یعنی رايکه إنك على كل شيء قدير إنك بشك تخنو على كل شيء پر هر شي باندې قدير قدرت ولا الله پاک تخ پر هر شي قدرت لري نو پر خير قدرت نه لري چې را الله رايك نو الله پاک رايك دي د دې په ما پسخندوي چې دا شي یان ویني دا لکه ترا ایت کړی چې پاته سناس الله پاک خير دي په لاس دي پر هر شي قدرت ولا الله رايك دا خي قدرت دلته بیان کی چې پاچی ور کول او اخستل عزت ور کول او اخستل دا الله په لاس کې جنو الله ما ته د عزتونه را کول استول دون ډیر درته ګران ده نو فسیب سی وای تو لجو یا الله ته داخله یې الليل شفه په نهار په ورځ کې خوشفه په ورځ کې داخله کې لکه دا اوس چې دا ورځ نه دي هغه دی ورځ پر راوږیږي کرا کرا دا ورځ لمون راځي چې په عمل کې په خپل ځان کې شه بس وس مرستیس د سب خلک ولې لږی خدا هغه د په خوانه شه په دماغ کې هغه شپه په ځین کې نه ولې هغه چې دی راکښې هغه مرګ سره راخته خو ورځ پر شپه عمل وکړ دا شپه واس په ورځ راتوږي په ځان کې ګړي دی چې دی سر نه په خلاصې چې دا ورځ وس پر راوږیږي زباید ور سره بيدار سم شپه پر نه سره ستیر نو هغه پاک دا کار خو ته کوي بل و تو لجو تداخله ی النهار او ورځ په لیل پشپک بل دی بعد دی گای بعد را کم دو ورځ په چا کې ور داخله کې پشپک شپخ په لمن پر را ور دی را ور دی را ور دی د جیم شپه څون ور دی یو فلاش په د مثال په تور نه ساعت سي بل فلاش په پنځه ساعت سي په بدل کې شدید مثال په تور ورځ نه ساعت سي بل پلا ورځ نه ولا سي پنځه ساعت سي دا غس کرا کرا سره دور وی سره کاب او بچ چفیوي نو الله پاک دا خر پته بل کار دی کم دی و تو خریجو او ترى باس الحي جواندي من الميت د مرڅخه ته د مرڅخه جواندي را باس د مثال په تور لکه څنګه یو مثال یاد دی چې د حیوان څخه نطفه نه راوځي حیوان انسان جواندي شي د هغه منی چې نه راوځي خو منی مړی دی مګر د چا سره ووتل ته دغه انسان سره ووتل یا دا مطلب دی چې د مرغه څخه اګی را باس مرغه جواندي دی اګی مړه ده یا دا مطلب دی چې د عالم جاهل پیدا کوي ښه عالم بي زوی هغه سی ولرو چې ټو انسان چې خلک ورته په غاښ نه شي مړه دا چې سبا لازم راولي دا رقم شي سي نو خدا دا چې سو ګوي چې شي دي دا پلاره ژوندۍ او عالم بو دا زه مې یتي دا ژوندۍ خو مطلب ګوي چې د مړه حیثیت لري نو ول علماء او د احیاء حکم ورکول کیږي یا دا چې د مؤمنه کافر پیدا سي پلار به دا رقم شي ګرد عمر بده او مسجد سره چنکړي په زمونه کې به کافر پیدا سي د نوح علی السلام په کور کې پیدا سو نو ګاکه د ژوند د څخه مړ سمانه د مؤمنه کافر یا دا رقم دی د واښه څخه چې غټیږي ژوند لري تخم ځنې پیدا سي وچ دا نه ځنې راوځي په دې کې نو ژوند ستا نسته دا څنګه کمال دی ګوره دا ګرد مثالونه تفسیر شریف ور کړی دي او تخرجو ترا باس الحی ژوندۍ ژوندۍ را باس د چا څخه من المیت د مړه څخه را باس وس نو سم انا سول چې ما چپاز ما په خیال بیان کړ دا بل تفسیر می درته وکی خبره ده چې د چته ژوندۍ د مړه سره باس حیوان د نطفې څخه پیدا کوي نو تفهم مړه ده هغه د ایغه نطفې څخه بیا الک نش پیدا دا یاو او یا ته مرغه د اګې څخه را باس اګې مړه ده ژوندۍ ځنی پیدا کیږي یا عالم د جاهل پلار جاهلی په ایچ باندې نه پوي عالم سي یا مؤمن د کافر پلار کافر د مثال په تور زوی چې مؤمن سي یا واشه د تخمه څخه را باس دا یاو فسي وتخرج الميت من الحي وتخرج ترى باس الميت مري من الحي دج وجس ادابتا برد بالعكس برا ود حيوان نطفة او د مرغه سخ اقي او د عالم سخ جاهل د مؤمن سخ كافر د واش سخ اغ تخم دا بیا پر بل خاص پلا یو خازنی پیدا که بیا دا بل دا دوباره کارونه څوکي وتخرج ترى باس الميت مري من الحي دج وجس بل وترزق او ترزق ورکه منو هغه چاته ته شاو او چتا خوښه سي بغیر حساب حساب هم نور سره کې چتا څو ګولي و خوړل نن دې ډېر ډوري خوړل د سبا در باندې کوم و ما سبا در هغه ور ډېر تعالی عز وجل سره سي سپام موږ خوش ماشام ډوري خوړ کې د ورځې خور خو موږ د الله څخه واړو الله راکي الله کله موږ یو وخت دونه ډوډۍ موږ خو چې خپل د ناسه صفه عذاب نه جوړ اسو نو خدای بل ورځ باید ربانی کم کړو چې سونه اسراف کړي دا بل ورځ درغل استرخان ګلګلی درغه ور درغل کبابونه پر پراتی خوندور ته حساب نه دی دغه نه به حساب روزي خلکو ترکه تمام ګر سره نه لري چې دغه سار د انسانان لکه میجان په شور کې ما شام کوته راځي ګور د روزي الله پاک سره رسولي او دا نه کومه زاده یو در بل داس داس سره داس برکت پکې کوي ورګر د ماړي شنو فقط ما زادګریت پکې کښې وې دا رقم شنو نو دون قدرت او علا رب دی نو دا د اغه کافرانو د فاره دا خبره کړ چې ما رب دغه ستارونه کوي د صنعاء او د روم او د داهره د لکه مانی ما رب ته څه زور غواړي ما ته چې راشکاره کړی وعده پر کوي او دغه رقم هم وسوله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د فتوحات وسوله دا څه شیان چې دا خو خاص د چاریارو کبار په زمانه کې د فتوحات وسوله تر څو چې دغه درچنه ورسېده تر کومه ځایه ورسېده دغه د کارونه وسوله نو شیان نزول یې تست کېدای معلوم سوی هغه د خندق په کیسه کې چې نبی علیه السلام دغه شیان الله په غرونا کې وشکاره کړ په لمبه کې چا ډبره به ما کېدله دی پسند ته وه الله پاک ول دغه خبره ته وکړ ته زما رب دغه کارونه کوي د مړه شي څخه ژوندی پیدا کوي د مړه شي څه معنا لکه د هګۍ څخه دې چک پیدا کوي نو دا کارونه خو سم دي دا کارونه چې په انسان به ورسې جنګ وپلو کې ځینې وی بیا نه شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.